राम सद्देव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में वैशाख शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2054 7 मई 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण पर ये बात कहनी है समझ में नहीं आई। सुबह नाश तो विद्यते भाव की बात चली थी। असत है वो असत ही है। असत है असत ही है। सब शास्त्रों का वेदों का पुराणों का सबका सबका निचोड़ आ गया है। एक धातु है असत शास भूमि भू सत्तायाम और विद्य सत्तायाम और न तीन धातु एक न चार चीज है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत दो तो न है और असभूमि विद्य है। आप बताओ इतनी विचित्र बात है इस पर खास काफी लंबा लेख लिखा है। वो बहुत विचित्र हद कर दी है उसे। 16 अक्षर है। ना सतो विद्यते भाव ये असत प्रकृति प्रकृति का कार्य ना भाव विद्यते सत चेतन और क्या चीज है बताओ। खूब ध्यान दिया लोग बहुत ही सार बात है। जितने शास्त्र वेद पुराण आदि जितने जो कुछ व्याख्यान शिक्षा जो कुछ है सब की सब इसके अंतर्गत आ गई। कोई बात नहीं रहा। आपके कोई शंका हो तो पूछो। आपने किसी की भी शंका हुई हो पूछने से उसमें गहरे उतरने से बहुत लाभ होता है। आज सुबह बताया था ना मानो तेज बुद्धि वाला पढ़ता है तो पढ़ने वालों को इतना आनंद नहीं आता है। ऐसा मंद बुद्धि वाला पढ़ तो आनंद नहीं आता है। मध्यम दर्जे की बुद्धि हो तो पढ़ाने को आनंद आता है। आपने पढ़ाया है ना मेरे भी काम पढ़ा है अपने काम पढ़ा है। दो कारण है दो खास है। तुम बुरा तो नहीं मानोगे। संत दास संसार में कई गुगू कई डोड डूबन रो सासो नहीं नहीं निरतरो कोड है। दो बात भाई मेरा उद्धार नहीं हो तो गजब हो जाएगा तो डूबन रो तो सासो नहीं नहीं निरतरो कोड आ बात है। बहुत बात है। दो बातों में एक बात तेज कर दे तो यार दोनों हो तो हो ही जाए। और हम समझते हैं ये समझ नहीं है ये सीखना है। एक सुनना है एक मानना है सुनना एक सीखना है एक जानना है। वो जानते नहीं है सीखे हुए हैं। जानी हुई बात नहीं रहती सीखी हुई बात नहीं रहती असली समझने की बात नहीं जाती। तो ये क्या है देखो भाई मेरे जैसे समझ में आती है वैसे कहता हूँ। आप इस पर विचार करो अपने दोनों विचार करें तो वादे वादे जाए तत्वबोध तत्वबोध हो जाए। हम जो समझते हैं वो बुद्धि तक ही है समझ, बुद्धि तक समझ है, तो बुद्धि में समझी हुई बात भूल जाती है, वो स्थाई नहीं रहती, और स्वयं में आ जाए तो भूलेगी नहीं। बुद्धि के आते स्वयं है, अहम है, अहम आ गए स्वयं है, ये क्रम है। भूमि अपरा अनल वायु खंग मन बुद्धि अहम, ये सब अपरा है। तो अहम तक भी भूलते बिना अहम में रह जाएगी, ठीक रह जाएगी, और स्वयं में आ जाएगी फिर भूलेगी नहीं, फिर भूलेगी नहीं। कहते क्या पता इसका, आप इतने भाई बहन बैठे हैं, आपसे पूछूं कि कभी आप अपने को भूल जाते हो क्या? संदेह पड़ता है क्या, मैं हूं कि नहीं हूं ये संदेह, मैं हूं कि नहीं हूं ये संदेह, और मैं नहीं हूं ये भूल, ये विपरीत भावना, असंभावना विपरीत भावना दो है ये। तो मैं नहीं हूं ऐसा कति होता है क्या, ये विपरीत भावना नहीं होती, और संदेह होता है क्या मैं हूं कि नहीं हूं ऐसा होता है क्या, क्यों नहीं होता है, अचल है वो, उसमें बैठ जाए तो फिर भूलेगी नहीं। अब कहो उसमें कैसे बैठे, तो आप सबको अनुभव है, परंतु आप ना तो ध्यान से सुनते हैं, ना इस पर गौर करते हैं, ना इधर विचार करते हैं, समझी सुन ली जो समझ ली इतना संतोष कर देते हैं, मेरी बात की तरफ ध्यान कम देते हैं, ये बड़ी भारी गलती है। अब ये आप भी समझो मैं भी समझो, दोनों के लिए बड़ी उपयोगी बात है। जैसे आपका विवाह हुआ, तो विवाह नहीं हुआ होता है कभी, संदेह कभी होता है कि हुआ कि नहीं हुआ, क्यों कि आपने अपने में मान ली है मेरा ब्याह हो गया, तो ये स्वयं में स्वीकृति है, स्वीकृति है, स्वीकृति स्वयं की, स्वयं की स्वीकृति हो जाएगी फिर भूलेगा ही नहीं, स्वयं की स्वीकृति होती नहीं है और बुद्धि में स्वीकृति होती है, इस वास्ते वो भूल जाती है। ये बात है खास, स्वयं की स्वीकृति होती है। ये दो बात पहले कही ना, एक तो मेरी दुर्गति हो जाएगी क्या करूं, एक मेरा उद्धार हो जाए, इसमें से एक बात ही हो जाएगी, दोनों बातें तो जाएगी, मेरा उद्धार होना चाहिए। इतने वर्ष हो गए सुनते सुनाते समझते, फिर भी अभी तक बात की होने का कारण क्या है, कि बात में भीतर में होना चाहिए, ये स्वीकृति है, स्वीकृति मान लेना है, मान भी बड़े भी स्वीकृति, स्वयं में स्वीकृति हो जाए, स्वयं मैं विवाहित हूं। विवाह बुद्धि में नहीं आता था, बुद्धि में नहीं होता है, स्वयं विवाहित हूं, स्वयं खुद विवाहित हूं मैं, ये बात होती है। ये सोचने में संदेह हो तो पूछो इसमें, जैसे मैंने उत्तर दिया, इसमें कोई संदेह हो तो उसे पूछो। ये जैसे ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये बात पाप विभाग कहते हैं, और ऐसा मालूम होता है कि ये बात सच है, ठीक समझ में आती है, ये बात ये बुद्धि में है, ये बुद्धि में है, बुद्धि में स्वीकृति में कैसे ले जाए, ये बात ये तो बात पूछो मैं कि बुद्धि और स्वीकृति दो हुए कि नहीं, ये तो हो गया ना, तो मेरा कैसे उद्धार, ये जोरदार बात होती है तो स्वीकृति होती है, अथवा भय होता है कि मर जाऊंगा तो क्या दशा दशा होगी। अब दोनों बात है नहीं, कहीं गुगू कहीं डोड, एक को तो दिन में नहीं देखता, एक रात में नहीं देखता, और ये दोनों जो रात दिन दोनों में नहीं देखता, गुगू डोड दोनों एक मिल गया, तो रात में दिखे ना दिन में दिखे, क्यों नहीं दी गए? रूपन रोशासो नहीं, नहीं त्रिलोकोड, त्रिलोकोड हो जाएगी मेरी उद्धार हो जाए, मैं उद्धार हो जाए तो हो जाए, डूब जाऊंगा दुर्दशा हो जाएगी, 84 लाख में जाऊंगा क्या दशा होगी तो हो जाए। तो खास बात ये है बीमारी, आप चिंता लगा दो चिंता खूब कि ये कैसे हो, कैसे जानू इस बात को, कैसे मानू, किस तरह स्वीकृति हो, क्या करूं, कहां जाऊं, किसे पूछूं, ऐसे व्याकुलता हो जाए तो व्याकुलता स्वतः होती है, बढ़िया होती है, पर धीरे धीरे करते करते भी व्याकुलता हो जाएगी। इसको पढ़ाओ, लगन लगाओ कि ये कैसे जाने हम, क्या करें, कैसे करें, किस तरह से इसकी स्वीकृति हो स्वयं में। कि विवाहित हो जाती, विवाहित हुई बाहर व्यवहार में देखा ना, तो व्यवहार में देख करके भीतर में स्वीकृति कर लेता है। क्यों कर लेता है? विवाह की मन में है कि मेरा विवाह हो जाए, तो मन की स्वीकृति, स्वयं की स्वीकृति, अपने खुद अस्वीकृति करे तो अस्वीकृति होगी, अस्वीकृति नहीं करे तो अस्वीकृति होती नहीं, स्वतः होगी नहीं। जब आप अस्वीकृति कर लो तो जाएगी। जैसे कोई शिष्य बन गया, मैं उनका शिष्य हूं तो वो बात भूलती नहीं, तो मैं स्वयं शिष्य हूं, चेला बन गया मैं तो, ऐसा पक्की बात। अब वो कहते हैं मैंने एक गुरु जी छोड़ देता हूं, तो छोड़ देगा। अस्वीकृति करने से अस्वीकृति होगी, तलाक करने से अस्वीकृति हो जाएगी, परंतु ये स्वीकृति मिटेगी नहीं, ये जो स्वीकृति है ये टिकेगी नहीं, और स्वयं की स्वीकृति जो परमात्मा तत्व है वो मिटेगी नहीं, कभी नहीं मिटेगी, जन्म जन्मांतर नहीं मिटेगी, क्योंकि सच्ची है, एकदम सच्ची बात है, इस बार मिटेगी नहीं वो। जी जो सच्ची बात है, ये शरीर हम नहीं, ये बात सच्ची है, ये बात तो वास्तव में सदा रहनी चाहिए, और जो शरीर मैं हूँ ये बिल्कुल कच्ची है, ये हर समय जमी रहती है, और ये असत होने के कारण ये तो जल्दी मिटनी चाहिए, जबकि ये तो अनंत काल से जमी हुई है। देखो, खुद में जिज्ञासा नहीं है, खुद की भूख नहीं लगी, खुद की भूख नहीं लगी है, खुद की भूख लगे नहीं मिटेगी। और कह दूं खुद ले, तेरे पहली जो बात थी वो आज है क्या सत्संग में मेरे साथ रहने की? बता, नहीं है ना? तो खींच के नहीं छोड़ दी, हम आगे तो चल तो ठीक है, तुम तो पीछे चलेगी और अब कैसे मैं बता, खुद को सोच दो, खुद की चढ़ना चाहिए आगे या चलेगी पीछे। तो क्या है, क्या तो स्वामी जी अपना हुआ बात है, अपन इंसान नहीं, हमें समझ लिया कोई ग्रीष्म तत्व को नहीं, बस यूं कर छोड़ते, यह बात नहीं तो क्यों छोड़े बता, मैं मना की हो गया कभी? मैं मना किया नहीं, सीताराम ने मना किया नहीं, कल की बात स्वयं स्वतंत्र है, स्वीकार करे ना करे, वो ढंग था बैठते बैठते बैठ जाते बात, कैसे बैठे? सत्संग की जिन जिन के लगन लगी है वे छोड़ नहीं सकते, वो बढ़िया नहीं लगी अभी, अभी बढ़िया नहीं लगी है, परंतु काफी लगी है, अब उनसे और अगाड़ी चलेगा तो फिर छूटेगी ही नहीं, ये बात है भाई। इतने अच्छे डॉक्टर होकर के, इतनी अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त करके भी महाराज जी समय निकाल करके और आपके चरणों में आए हैं, इतना भी इनका कितने वर्षों से है, कुछ कितने वर्षों आया है? हर साल आ रहा है, आप चले जाए, वो पहली बार है क्या? ऐसा तो प्रभाव है कि आते हैं, यह तो प्रभाव है, पूछे आ गई है, खोटी में पैसा कमाने छोड़ डावे, हेतु तो है, परंतु मैं तो इतने हूँ राजी नहीं हूँ। मेरी राजी जब वह ठीक लग जाए, बहुत साथ दिया इसने हमारे, जब आफत आई है ना बहुत साथ दिया, अब कहाँ देता साथ, अब लग गई लगन कि रुपया कमाओ, रुपया गिनाओ यार, मकान बनाओ, जमीन ले लें, मकान बना दे, जो बोल रहे ये बताए, ये लगन नहीं है, रुपया बना मकान बनाना है, ये लगन नहीं है। अच्छा मैं तो ये असर पड़ी भैया तो रुपया कमाना भी है, वो भी अभी थोड़ी बहुत जो दिक्कत है वो मिटने के बाद नहीं है, इकट्ठा करने तेरी आदत नहीं है, खर्चा ज्यादा करते, खर्चीलू जीवन है, जो जीवन बढ़िया नहीं है, निरर्थक ही खर्च कर देता, निरर्थक वही बढ़िया चीज नहीं है। जानता तुम्हें साथ रहे हुआ है तो क्या बात है, तो कर दे वो आमा नहीं काट ले, आने के निकल जा पसे मुझे, दुविधा रहेगी इधर उधर इधर उधर, दुविधा में दोनों गया माया में राम, सुजा श्याम पधारिया सरोवर को काम, दुविधा में दोनों गया माया में राम, दुविधा मत रख। दूजी भीतर की चाह एक और है, अब मैं वाकई जगह कह दू तो बात झूठी निकली, अब एक दूजी है बार वायु बैठी बैठी हुई बात है, भाई तुम बैठे ही भीतर में बैठी है ना, वह निकलने नहीं दे रही, कर्म जिनों का चीखना देते शब्द उछाट, जल हरिया लागे ने घड़े चोपड़े छाट, तेल का घड़ा है बरसा में निकल दो, पानी की बूंद पड़ी फेंकी, पड़ी फेंकी क्या लग जाएगा, तेल का घड़ा हो उस पर छाट चिपकी, ये बात है। तो भीतर में दूसरी बात बैठी हुई है वह पकड़ने नहीं दे रही, दूसरी और बैठी बात, पर अटकले मेरी तो साची झूठी, क्या बता, एक जब झूठी निकली आई दूसरी बात हो रही, मेरे अध्ययन होता है आपा आप, मैं करता नहीं हूँ, आपके अध्ययन होता है, जिसमें कोई नजीक आता है ना उसका ज्यादा अध्ययन होता है, आप ही क्यों आप सोचो नहीं है विशेष। अजी आपकी बात झूठी होने की बात है, आपकी बात झूठी हो ये बात तो हमारे खड़े में उतरती नहीं, हमारे समझ में कहीं भूल हो रही है, नहीं ये कहता है ना कि मकान बदल रही है, में नहीं है आपकी बात झूठी हो महाराज ये तो उतरती नहीं है, मेरे तो सर हमारा ध्यान नहीं जाए अलग बात है, कोई बात छिपी हुई हो हमारा ध्यान नहीं गया हो वो बात अलग है, आपकी बात झूठी थोड़ी हो जाए, मान लेते हूँ मेरी एक प्रकृति है कहते नहीं है, हमें मिट जाती है, मेरी मिट जाती है, पकड़ नहीं रहती, मेरी पकड़ नहीं रहती है, बड़ी कृपा है मेरे पास, वो कहते ऐसा नहीं है बस खत्म हो जाए, ईश्वर प्राप्ति की चटपटी लग जाए ऐसा कोई आप इंतजाम करो, ऐसी कोई बात अटकल हाथ लगी नहीं मेरे, ये बात है भूख आपको लगनी चाहिए, वो भूख कैसे लगाओ यहाँ, आप कोई अटकल लगाओ मेरे भूख लग जाए अटकल लगाओ आप बताओ, मारवाड़ी कहावत है अकल शरीर उपजे दिया अब डांब, डांब तो सेब दे कोई पर तो अकल तो खुद में उपज गई उसे, खुद में कैसे लगा मेरे को आप भूख लगा दो लगा दोगे, मेरे को प्यास लगा दो लगा दोगे, या इतनी बैठी है ये कह दे भिक्षा तो आप कैसे बना दो, हमारे हाथ में जो चीज है उनमें आप जैसे कहो ये बना देंगे, पर भूख भी लगा दो या पूछो, भूख तो घर की चाहिए ना, विश्वामित्र के पास जितनी वस्तु है बस चलता है, मैं जो कहूँ जो बना देगी, बड़े उत्साह से बड़े प्रेम से उत्साह बना देगी, परंतु भूख भी लगा देगी। भूख लगाने की बात मन देखो, मेरे को बातें आती बहुत, सीख भी बातें बहुत है मेरे, यू याद आती नहीं है, पूछने भी याद आ जाए भाई, ऐसी बातें है बहुत सी, याद कम रहती है, पर कोई पूछे मौका पर याद आ जाए तो भूख लगा रही अटल भी आई है मेरे मन में। मैं वो करोगे आप तब होगा, मेरे करने से नहीं होगा। भूख लग जाए जरूर, बोलो बताओ। देखो भाई ये बातें हमारी नहीं है, ये बातें सुनी हुई पढ़ी हुई सोची हुई है, अपन नहीं है। देखो खास क्या बात है, संग्रह करने की सुख भोगने की रुचि, ये रुचि बाधक है। संग्रह की रुचि और सुख भोग की रुचि, ये रुचि आप मिटा दो तो रुचि जगाएगी, रुचि से कोई फायदा नहीं है, किसी तरह का फायदा नहीं है। संग्रह की रुचि भोग की रुचि से किसी तरह का फायदा नहीं है, नुकसान सब तरह का है, लोकार पर लोग सब तरह का नुकसान है, अरे फायदा कोई सही नहीं है ये रुचि रखने से। अब इतने निरर्थक रुचि को आप मिटा दो, हो जाएगा। संग्रह की सुभोग की आराम से रहने की सुविधा की, ये जितना जो आज परिवार नियोजन है गर्भपात हो रहा है, केवल सुख की भोगरी इच्छा से हो रहा, सुख भोग की इच्छा से रुपया भले लग जाओ पर ये पाप तुम लगाना करना ही, केवल सुख भोग की इच्छा है, जितने अंदर तो सब सुख भोग की इच्छा, आराम से रहेंगे सुख से रहेंगे सुख भोगेंगे, भयंकर भयंगे पाप करेंगे वो। और ये रुचि मिट जाए तो परमात्मा रुचि जग जाएगी, बिल्कुल लग जाएगी। करके देखो क्या अर्थ है, हानि तो है नहीं, आप भोगों की रुचि को मिटा दो तो कोई हानि होगी क्या? वह भोग में कदम नहीं होगी, आप करके देखो। जीने की रुचि है, अनुकूलता की रुचि है, द्रव्य की रुचि है, मान की रुचि है, बड़ाई की रुचि है, आराम की रुचि है, ये रुचि है, वो परमात्मा की रुचि को जागरण नहीं देती। भगवान ने इसको बड़ा भयंकर रोग बताया है। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य नहीं चाहता है फिर वो पाप क्यों करता है? बड़ी मार्मिक बात, बड़ी गहरी बात, गीता का विचार बहुत विलक्षण है, देखो बड़ी अलौकिक चीज दी थी, बड़ी अलौकिक, कितना अर्थ भरा है जो पता ही नहीं है। मैं तो कहा कहता हूँ जैसे कपाट दिया हुआ है, कमाड़ है, उसमें छोटा छेद है, उसमें सूर्य किरण आती है, डंडे की तरह दिखती है, तो उसमें प्रकाश आता है, तो डंडे से कुछ प्रकाश भी हो जाता है। इस तरह से हमें गीता का ज्ञान हो रहा है, उधर प्रकाश कितना है पता नहीं है, थोड़ा ज्ञान आ रहा है, कुछ चमक रहा। तो इसमें क्या आया, अर्जुन ने कहा कि महाराज मनुष्य न चाहता हुआ पाप करता है, तो न चाहता हुआ का अर्थ क्या, कि पाप करना नहीं चाहता, क्योंकि पाप का फल दुख होता है, दुख कोई चाहता नहीं, तो पाप को न चाहता हुआ करता क्या कारण है, तो कामेश क्रोधी, काम बताया, कामेश क्रोधेश क्रोध भी वही है, कामेश और नहीं, एक कामना इच्छा, इच्छा क्या, सुख की संग्रह की, फिर अनेक इच्छा है सुख भोग की संग्रह की, वो जीता रहूं, आदर रहे, आराम से रहूं, तकलीफ न हो जाए, ये भीतर बैठी हुई बात है। और इस इच्छा से आराम रह नहीं सकता, इस इच्छा से फायदा कोई सही नहीं है, आप खूब तरक करो सर, और इच्छा त्यागने से कोई सही नुकसान नहीं है, फायदा होगा, इतनी बात है। छोड़ कर देखो आओ वो लग जाएगी, भगवान की इच्छा लग जाएगी। भगवान की इच्छा तो है, भगवान की इच्छा भी तो है बिल्कुल। भगवान में प्रेम है, भगवान का ज्ञान है, होते हुए भी ये इच्छा बाधक है, उसकी प्रकट नहीं बनने दी। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महासनो महा, ये महासन है, मन खाने से तृप्त नहीं होगा, इतनी कितनी देर उत्साह नहीं, महासन है और महान पापा महान अनर्थ करने वाला है। तृप्ति कभी होगी नहीं और कितना ही खा जाएगा, और महान पापी है, सब पापों की मूल है ये महासन और महापापा। विद्यम दुबे ना बीते वनिर यथादर्शो मलि न सदा दे आप तुम ज्ञान में नित्य ज्ञानी ने नित्य करी ना काम रूपे न कौन थे दुष्परिणाम विवेक ज्ञान और भ्रम ज्ञान दोनों को नाश करने वाला है। नाश क्या करता है, प्रकृति होने देता, नशा दर्शन दर्शन नहीं होने देता। ज्ञान विज्ञान नाशन कितना देर है, और फायदा कोई सही नहीं है। आप इतने बैठे फायदा बताओ, भोगों की इच्छा और संग्रह की इच्छा से ये फायदा है। आप कह सकते इच्छा होने से तो कमाने में लगते हैं, ये कह सकते हो, पर इच्छा छोड़ने से नुकसान नहीं होता है, फायदा होता है, धन भी मिलेगा। सच्ची बात ये है कि इच्छा करने से आपकी पारमार्थिक उन्नति रुकती है और कोई फायदा नहीं, फायदा कोई से ही नहीं है। इच्छा से नहीं मिला, धन मिलेगा तो प्रारब्ध से मिलेगा, विधान से, भोग मिलेगा तो विधान से मिलेगा। आपकी इच्छा के साथ में भोगों का धन का संबंध नहीं है, ये बात गहरी है थोड़ी। इच्छा के साथ मना इच्छा करने से तो मिलेगा, नहीं इच्छा से नहीं मिलेगा, ऐसा है ही नहीं नियम, ऐसा नियम है ही नहीं। जो आपको चीज मिलती है उसमें ये नियम नहीं है। आप ध्यान देकर सुनो, आपकी कई इच्छाएं तो पूरी हुई है और कई इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, ये किसका अनुभव नहीं है। एक एक व्यक्ति सुन देख लो अपने अपने, सब में कोई इच्छा पूरी नहीं हुई ऐसा भी नहीं है, और सब इच्छा पूरी हुई ना हुई हो ऐसा नहीं है, हुई नहीं ऐसा भी नहीं है, और कुछ इच्छा पूरी हुई है कई इच्छा पूरी नहीं हुई है, ये अवस्था है कि नहीं सबकी। कोई कहता है मेरी इच्छा सभी पूरी हुई है ऐसा हो तो वो बाहर खड़ा हो पूछ ले, कोई कहे मेरी कोई इच्छा ही पूरी नहीं हुई ऐसा हो तो बताओ, इतना बैठे कोई बताओ, इससे सिद्ध क्या हुआ। इससे एक तत्व निकलता है, तत्व क्या निकलता है कि इच्छा के साथ पदार्थ का मिलना है ये संबंध नहीं रखता, अगर रखता तो जिस इच्छा हो वो पूरी होती ही, और नहीं इच्छा करते वो नहीं होती, नहीं इच्छा करते वो भी होता है, इच्छा करते वो भी होता है, इच्छा करते है, नहीं होता है। उनके जीवन में किसी के जीवन में न हो वो बोलेगा हमारे जीवन में ऐसी बात नहीं है, जो इच्छा करते वो मिलता है, अच्छा नहीं करते वो नहीं मिलता। अन्य व्यतिरेक से इच्छा करते वो चीज मिलती है, इच्छा नहीं करते वो चीज नहीं मिलती। ये बुद्धिमान आदमी के लिए ये कम नहीं है चीज, मानो इच्छा करी चीज मिली, इच्छा करी नहीं मिली, इच्छा नहीं करी मिली, इच्छा नहीं करी नहीं मिली। ये चारों का अध्ययन करो आप बैठ गहरी रीति से तो आपकी इच्छा का कोई मतलब नहीं है, इच्छा कोई सार्थक नहीं, सिवाय नुकसान के कोई फायदा नहीं, अरे नुकसान कोई बाकी नहीं रहेगा, कोई नुकसान बाकी नहीं, नरक में पड़े हुए, कैद में पड़े हुए, दुखों में रोते हुए, क्योंकि आदमी मर गया, धन चला गया, रोते हैं, दुख होते हैं, सबके मूल में ये इच्छा है, वो इच्छा नहीं तो कोई दुख हो ही नहीं सकता, और दुख और पाप कोई बाकी नहीं रहेगा इच्छा रखने से, अरे फायदा कोई सही नहीं है। अब ऐसी चीज कोई नहीं छोड़ती तो क्या छोड़ोगे आप। अपराध शब्द है, मिलने वाली है अरे छकड़ी मिल गई, मिलने वाली नहीं है छकड़ी नहीं मिली, ऐसा नहीं करी मिल गई, ऐसा नहीं करी नहीं मिली, ये विधान है प्रारूढ़ है उसके अधीन है, इच्छा का अधीन नहीं है। मेरे स्वास्थ्य ठीक रहे, मेरा आदर रहे, आराम पूर्व जीवन, ये जो है इस इच्छा से आराम पूर्व जीवेगा ये सिद्ध नहीं होगा, कोई असुविधा ना हो यही नहीं होगा। मेरी इच्छा है, ये इच्छा केवल परमात्मा की प्राप्ति के बाधा में काम आती है, कोई काम नहीं आती, कोई काम नहीं आती, काम आती हो तो आप इतने बैठे बताओ कि इच्छा से हमारे काम फायदा होता है। चार बातें मैंने बताई, ये बुद्धिमान आदमी के लिए बहुत ही एक सोचने और समझने की बात है, इस पर अध्ययन करो फिर आप समझ आओ, फिर आप बातें पूछो, फिर बातें करें आपस में। इच्छा से कोई सही फायदा नहीं है, कोई सही नुकसान बाकी नहीं है, नरक बाकी नहीं है, कैद बाकी नहीं है, रोना बाकी नहीं है, हलचल बाकी नहीं है, कोई दुख किसी तरह का बाकी नहीं है, और कोई तरह पाप बाकी नहीं है, भयंकर भयंकर पाप रह जाएगा। ये जितने पाप होते हैं जितने दुख होते हैं, दुख और पाप, पाप कारण है दुख कार्य है, दोनों में कारण यही है। अच्छा, कामना पर जितना जोर गीता ने दिया है कामना के त्याग पर, इतना हरेक ग्रंथ में मिलेगा नहीं। गीता बहुत मार्मिक बातें कहती है, मार्मिक भीतर की मार्मिक बातें, यानी हरे शास्त्र में नहीं मिलती। गीता को मामूली समझ रखा है, बड़े बड़े शास्त्री पंडित है ना, शास्त्रों के वेदों के दर्शनों के, उन्होंने गीता को साधारण मान रखा है। मेरे को इन बातों को पता है, उनके लेख देखे और ये विशेष विभिषण से कहा सुना, गीता पर कितनी टीका है, मैंने संस्कृत हिंदी की टीका बहुत देखी है, अंग्रेजी की टीका जैसे अनुवाद मैंने देखा, अंग्रेजी जानते नहीं है, राधा कृष्ण में है और जो अच्छे अच्छे जो प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं, आजकल के जमाने राधा कृष्ण अच्छे दार्शनिक माने जाते हैं, उनके भी हिंदी ठीक आती है, हिंदी नहीं गहरे नहीं उतरते, दार्शनिक है वे, गहरे में गहरे नहीं उतरे। चिन्मयानंद जी बीता है, उनके भी हिंदी देखी है, आप बताओ कौन ज्यादा से ज्यादा गीता में गहरा उतरा हुआ, हिंदी में, संस्कृत में, अंग्रेजी में और किसी भाषा में, आप लोगों को कोई परिचय हो तब बताओ। मेरी शौक रहती है गीता पर, कोई बोलता है कोई लिखता है तो मेरी शौक रहती है सुनने की, देखने की, पर विचार करने की, गीता पर विचार करें, जो विचारक है गीता के उनसे भी मिला हूं मैं, ये विचार किया हुआ परंतु वो है ही नहीं, क्या करें बताओ, आप बताओ कोई गीता में प्रसिद्ध जानने वाला उनसे मिले, मेरे शौक है इस बात की, आप बताओ भाई कोई टीका संस्कृत में, अंग्रेजी में, हिंदी में, किसी भाषा में है उसका अनुवाद हो तो हिंदी या संस्कृत में पढ़ सकता हूँ, और तो हमारा अभ्यास नहीं है, नहीं अभ्यास है वो सुन लेंगे, सुनने में सोच लेंगे। संपूर्ण अनर्थों का हेतु है काम, इच्छा, कामना, फायदा कोई सही नहीं है, नुकसान कोई सही बाकी नहीं है, अब इससे बढ़कर और क्या चाहते हो आप, त्याज्य वस्तु और क्या होती है, त्याज्य तो वही होती है ना, फायदा कोई सही नहीं, नुकसान कोई सही बाकी नहीं, इतने बैठे आप बताओ कामना होने से कौन सा दोष नहीं होता, कौन सा पाप नहीं होता, आप सोचो कौन सा पाप नहीं होता, कौन सा दुख नहीं होता, जितने दुख है, जितने अंतर है, जितना पाप है, सब कामना के पीछे। और फायदा बता दो, कामना से ही फायदा होता है, लक्षण बता दो, आज बता दो, कल बता दो, सोच कर बता दो, सोच करके फायदा क्या है या छोड़ दे तो नुकसान क्या है। छोड़ने से बड़ा भारी फायदा है, लोक में परलोक में सभी संसार के जितने पदार्थ है ये कामना से ही रुके हुए हैं। रजोगुण को सतोगुण दे, तमोगुण को हटाया जाए रजोगुण द्वारा, रजोगुण को हटाया जाए सतोगुण के द्वारा, सतोगुण निर्गुण के द्वारा, ये हटाने का है। तो रजोगुण को हटाओ सात्विक वृत्तियां से, आगमोप प्रजा देश काल कर्म जन्म च ध्यान मंत्रोत संस्कारो दशे गुण हेतु है, ये दस गुण के हेतु है। तो दसों ही सात्विक सेवन करो सतोगुण बढ़ जाएगा। भगवत माता है दस बताए, दस गुण के हेतु शास्त्र, खान पान, प्रजा, समूह, देश, काल, ध्यान, कर्म, मंत्र, ये दस गुणों के हेतु है। दस हम साधु संजय ने लिखा टिप्पणी में, ये हेतु है। तो इनमें सात्विक सात्विक सेवन करो, सात्विक सेवन करो, रजोगुण तमो डर जाएगा। रजस तमस अभिभूय सत्वम भवति भारत, रजस तमस अभिभूय, रजोगुण तमोगुण तार करके सत्वगुण होता है। रजस सत्वम तमस रजोगुण, रजो सत्वगुण तमोगुण दबाकर होता है, और तमोगुण सत्वगुण रजोगुण दबाकर होता है, दो को दबाकर एक पैदा होता है। ये दसवां श्लोक में कहा है, गुण के लक्षण बताया 11-12-13 में, खूब गीता में पद बहुत बताई। साधक के लिए बहुत ही अमृतमय है कि साधक संजीव ने यानी अपने रामनिवास जी ने कहा और ने भी कहा कि एक पुस्तक रखो, दूसरी पुस्तक की जरूरत नहीं है साधक के लिए। राम ने बात कही, कहने में संकोच रहता है, वो कहो जरूरत नहीं, दूसरी पुस्तक आवश्यकता नहीं। जो कोई साधन करना चाहता है किसी की जरूरत नहीं है, सब सामग्री मिल जाती है इसमें, या जिसमें भी उसके ऊपर फिर और लिख रहे हैं। अभी 10-15 दिनों में आने की उम्मीद है, वो 7वां अध्याय सब करेंगे, 7वां अध्याय लिखा है वो सब कराने वाला है। आज समाचार मिला है कि इस महीने के दूसरे हफ्ते में आ सकता है, आज समाचार मिले। गीता को दार्शनिकों ने साधारण मान रखा है, क्यों ने टीका करी है तो अपने अपने अपने दर्शन के अनुसार करी है, गीता के अनुसार नहीं हुई है। मेरे भी यही है, जैसे संस्कार थे उसके अनुसार ही करी है, मैं कोई अलग हूं नहीं है। उस तरह से जैसा अध्ययन था वैसे ही अब अध्ययन होता है, जो और बताए अध्ययन होता है और पढ़ते। विद्या के जोर से गीता का अर्थ नहीं समझ सकता आदमी, विद्या के बल से। संस्कृत बड़ा सरल संस्कृत है, संस्कृत बहुत सरल है। इस बार मधुसूदन टीका देखो तो बड़ी कठिन है, संस्कृत कठिन है, संस्कृत गीता का सरल संस्कृत है सीधा। जैसे आचार्य हुए जैसे शंकराचार्य बना दे तो शंकराचार्य की संस्कृत बड़ी सरल है, भाव बड़ा गहरा है, वह संस्कृत सरल है। मधुसूदनाचार्य की ऐसी सरल नहीं है, भाव उनके भी गहरे हैं, स्वाभाविक भाषा अलग अलग होती है, व्याख्यान देते अलग अलग होती है भाषा। गीता की भाषा सरल बहुत है, संस्कृत साधारण हिंदी का बोध है वो गीता के अर्थ में सब बनेगा, गीता का समय में कठिनता नहीं पड़ेगी। पर गहरा उतरने में इतना भाव बड़ा हुआ है, इतना वो पार ही नहीं आता है, विचित्र भाव। साधक के लिए बहुत काम की चीज है, गीता जो आरंभ हुआ है, आज बताया था मैंने, आरंभ हुआ है शरीर को लेकर हुआ है। दूसरे दर्शन अपना अपना मान्यता बताई है, पदार्थ बताए हैं, उनका विवेचन करते हैं, प्रकृति पुरुष का बताते हैं, कोई और बताते हैं, कोई कुछ बताते हैं। गीता खास अपने को लेकर हुई है, क्यों शोक चिंता अर्जुन को हुई तो शोक चिंता दूर करने के लिए बात बताई बताई। शरीर से शुरू करिए, शरीर और शरीर इससे शुरू करी, मन अनुभव पर है, अनुभव को कुछ सुधारने वाला है, और दार्शनिक विचार विवेचन है वे भी बड़े अच्छे हैं, बड़े लाभदायक है। ऋषियों ने कहा है, महात्मा ने कहा है, कृपा करके कहा, लोगों का कल्याण हो जाए। जैसे आजकल के लिखते हैं अपनी महिमा के लिए, ऐसी महापुरुष ने लिख दिया है कि अपनी महिमा के लिए लिखा हो, उन दया आई है, कृपा आई है, ये लोगों को उद्धार हो जाए। पर भगवान की बात और विचित्र है, मन में राज पंचाध्याय दुष्ट प्रेष्ट तीव्रता बद्धता शुभा ध्यान ध्यान प्राप्त निवृत्त्या निवृत्त क्लेश क्षीण निर्वृता आत्मानं जार विद्या विसंगता जिहुर गुणमयं देहं सद्य प्रक्षीण बंधना। जैसे अयोध्या में काशी में रामायण के पंडित हैं, ऐसे वृंदावन में भागवत के पंडित हैं। भागवत पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वर्षों से पढ़ते पढ़ाते जाते हैं। तो वहां ये मैंने पढ़ रखी, मेरी ये शंका बहुत वर्षों में थी, बहुत वर्षों में ठीक समाधान नहीं होता था, टीकाएं देती समाधान हुआ नहीं। तो वहां पूछ रही इतने पंडित तो बताओ, तो उनसे पूछा, मेरे समाधान पूरा हुआ नहीं। महाराज ने कहा, महाराज ने टीकाएं देखी, एक बेनाम की टीका थी संस्कृत में, वो लेख का नाम नहीं था, उनसे कुछ समाधान हुआ मगर पूरा समाधान नहीं हुआ। तो उस पर एक लेख लिखा, बहुत छपकर आ गया वो। तो उसमें बात क्या थी, भगवान की बंसी बजी तो गोपिकाएं आकृष्ट होगी, दौड़ी दौड़ पड़ी एकदम। तो कई कई गोपिकाओं को जो शास्त्र में थी उन्हें पति देव जेठ आदि ने, पीर में थी पिता भाइयों ने रोक दिया, जाने नहीं दिया, ताले में बंद कर दिया, कांड दे करके। उसके लिए क्या दुष्ट प्रेष्ट तीव्रता, तो भगवान से मिलने का जो इच्छा हुई ना, उस इच्छा से उसके बहुत ताप हुआ, जलन हुई। तो मन चाही चीज नहीं होती है तो दुख होता ही है, कोई नई बात नहीं है। तो तीव्र ताप हुआ दुताश हुआ, उससे उसके पाप नष्ट हो गए। और जो ध्यान लगा खूब ताप हुआ तो भगवान की याद आ गई, ध्यान आ गई तो वह भगवान प्रकट हो गए, मानो उनके सामने प्रकट हो गए, तो भगवान से मिली। उस मिलने से जो आनंद हुआ उनसे पुण्य नष्ट हो गए, उससे दोनों से सही छूट गया। और वे जाने वाली थी उनसे पहले जाकर मिल गई भगवान से, इधर सही छूट गया उस जाकर मिल गई। तो इसमें पाप और पुण्य नाश की बात हमारे में बैठी नहीं बात में, कि भगवान के तीव्र जो ताप होता है वो पाप नष्ट होता है उसे, ये होता नहीं। और मिलने से आनंद हो जाए पुण्य नाश हो जाए, तब हम सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, हमारी प्रसन्नता होती है, इसे पाप नष्ट हो जाए पुण्य नष्ट हो जाएगा, फायदा क्या होगा। ऐसा अर्थ बांधने से आपने ख्याल लिया नहीं, दान प्राप्त अच्छा विश्लेषण निवृत्ति क्षीण मंगला, उसे क्षीण मंगल क्षीण हो गए, पुण्य पुण्य सब नष्ट हो गए। तो हम भी सत्संग करते हैं, प्रसन्नता होती है, उससे हमारा पुण्य क्षय हो जाएगा। कायदा है ना, प्रसन्नता से पुण्य क्षय होते हैं, ताप से पाप नष्ट होते हैं। तो मेरी बैठती नहीं बात, भगवान के विरह का ताप और भगवान के मिलने का जो आनंद है, ये पाप पुण्य नहीं है, ये पाप पुण्य से ऊंची चीज है। मेरे बैठी हुई बात है ये बंद में, वो दुख दुख नहीं है, और वो तो और जाती और है वो। संसार का नहीं है। पाप पुण्य होते हैं वे सांसारिक अनुकूलता से पुण्य नष्ट होते हैं और सांसारिक प्रतिकूलता से पाप नष्ट होते हैं, पर भगवान के विरेश ताप होता है उससे पाप नष्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। और प्रसन्नता से पुण्य नष्ट होते हैं। आप इतने बैठे हो भगवान की तरफ चलते से आपके पुण्य नष्ट होते हैं, आपके जस्या तो जस्या बोले भेद नहीं जसते, पुण्य नष्ट होने क्या फायदा, तो दोनों से उड़ने से मुक्ति होगी, पाप पुण्य नष्ट होगी मुक्त होगी, प्राय यही अर्थ है। थोड़ा और विलक्षण अच्छा से समझाया है कि प्रारब्ध है जो वह जाता है, ऐसा कई बात कही है कि प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है, नहीं तो ज्ञान उदय जब होते संचित कर्म मिला है क्रियमाण रूप से नहीं प्रारब्ध रह गया यह संसार है, उसको प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है, ऐसी बात की टीका लिखी है। प्रारब्ध जो शुभ अशुभ वो भी नष्ट हो जाते हैं, संचित जो शुभ अशुभ वो भी नष्ट हो जाते हैं, पापों सब नष्ट हो जाते हैं, प्रारब्ध भी नष्ट हो जाते हैं। उसमें जो हमने विचार किया वो लेख आ गया, छपकर छपकर आ गया, यहाँ मिल जाएगा रात विभाग में होगा जी। अलौकिक प्रेम नाम से है, अलौकिक प्रेम मतलब प्रेम लौकिक नहीं है, प्रेम का सुख और प्रेम के बिना दुख है ये लौकिक नहीं है, अलौकिक प्रेम है, प्रेम अलौकिक है। तो आप देखो जो गहरा अध्ययन करो विचार करो। क्या जी आपकी दृष्टि में वो कौन से पाप निवृत्त हुए? वो पाप पुण्य नष्ट नहीं हुए, गुण नष्ट हुए। गुण पाप का मतलब है रजोगुण तमोगुण और मंगला का अर्थ है सतोगुण। आगे प्रश्न यही जरा है तेषां गुण धिया कथम, वे तो गुण वादी थे, गुणों का नाश कैसे हुआ? आगे आप पाठ बताओ, ये श्लोक दो आया इसी बात में प्रश्न किया है परीक्षक ने भागवती पुस्तक ला दे भाई। परमात्मा चार विद्या विसंग का जरूर गुणमयम देहम, गुणमयम देहम जहू गुणमय देश त्याग किया, तो गुणमय देह है कारण गुण संघोष सदस्य जन्म जो उस दिन योनियों में जन्म गुणों का संग है, तो गुणमयम देहम जहू साथ लिखा है। हाँ वो जारी बुद्धि अभी संग था जब गुण में देव सद्य पृथ्वी बंद था अगे गुणिया कथम अर्जुन पूछा है परीक्षक ने कि महाराज चार बुद्धि अभी संग था तो वे तो भगवत बुद्धि नहीं थी, चार बुद्धि थी, तो गुण में देश कैसे छोड़ गया, गुणों से अतीत कैसे हो गई, जहूर गुण में हम दे परीक्षा ने पूछा, साफ साफ है प्रश्न भागवत में ही है, ऐसा भी कैसे जाग गया। तो अब श्लोक आ गया हमारा बताओ ने विष्णु विदु परम कांतम न तो ब्रह्म तया मुने। हाँ विष्णु परम कांतम गोपिया ने भगवान को अपना पति माना है, उनको ब्रह्म तो नहीं हुआ है, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म रूप नहीं माना, भगवान को पति रूप से माना, जार बुद्धि वो भी जार बुद्धि से, पतिव्रता नहीं है, पति विवाहित नहीं है, पर जार बुद्धि अभी संग था। तो परिषद क्या पूछते हैं कृष्णम विदु परम कांतम न तो ब्रह्म तया मुने, कृष्ण को परम कांत माना है, पति माना है, ब्रह्म तो माना नहीं, तो गुण कैसे नष्ट हो गए न तो ब्रह्म तया मुने, गुण हवाशाम गुण ध्यान कथम, वो तो गुण बुद्धि है, उनके तो रजोगुण सुख होता है ना, काम ऐसा क्रोध रजोगुण से उद्भव तो काम का सुख रजोगुण से होता है, तो रजोगुण के बद्धि हुए थे गुण ध्यान कसम, उनके गुण से कैसे हो गए रजोगुण का, उसके रजोगुण का पीछा कोई अर्जुन परीक्षित का कृष्णम विदु परम कांतम न तो ब्रह्म तया मुने गुण प्रवाहो परम, गुण का प्रभाव से ऊपर हो गया, गुण सब नष्ट हो गया, कैसे हो गया मैंने काम तो रजोगुण है गुण कैसे दुष्ट हो गए, गुण ध्यान का तुम गुण बुद्धि तो गुण बुद्धि, जार बुद्धि तो रजोगुण बुद्धि, गुण में से कैसे हो गए? गुण क्या, जब गुण में हम दे हूँ, आपने कह दिया गुण में दे छोड़ दिया आगे ये तो मैंने पहले कह दिया था कि जैसे शिशुपाल बैर रखता था पर रह तो मुक्ति हुई उसकी, ये तो पहले कह दिया कि भगवान के साथ संबंध रखने से गुण नष्ट हो जाते हैं। तो मैंने पहले कहा कामं क्रोधं भयं स्नेहं एकम सौहृदमेव च नित्यं हरौ विदधतः यान्ति तन्मयताम् इति। काम से क्रोध से लोभ से किसी तरह से भगवान में मन लग जाए तो सब गुण नष्ट हो जाएंगे, ये तो पहले ही मैंने कहा है। किसी तरह से अब चैद्य सिद्धि यथा कथा, अब शिशुपाल जी सिद्धि को प्राप्त हो गया, जो गाड़ी दे रहा है, गाड़ी दे रहा है भगवान को। यार वो माशाई भाई था ना, तो भाई माँ ने मांग लेगा महाराज कहीं चार हाथ है, एक वो जिनके गोदी में जाते हट जाए उसकी गरम मरी, तो वह पुआ थी ना, तो पुआ ने देखा बेटा देख तो भगवान ने हाथ में दिया, बेरा हुआ दुख तो हो गया, तो कहो कि तेरे हाथ से मरेगा तो कहते गुना माफ कर देना, तो बुआ जी 100 गुना माफ कर दूंगा, 100 गुना माफ, तो भगवान गिनते रहे 100 हो जाए तब बोले भगवान कि देखो इतना बोला, मैं कुछ नहीं बोला हूँ, मैंने कोई कटु शोध नहीं कर गाला कह रहा है, भगवान गिन दिए सब गुणी, क्योंकि बुआ को कह दिया कि मैं 100 गुना माफ करूंगा, 100 हो गया भाई, अब आ गया तो देख ले दो, अब मेरे को दोष मत देना, सभा में कह दिया सब में, अब मेरा दोष नहीं है, 100 गुना माफ कर दिया मैंने, ये बोला पर चक्र चला हाथ कटा मला काट दिया। तो इतो द्वेष इतो बैर करने वाला इतना गुणा करने वाला भी मुक्ति को प्राप्त हो गया, रजोगुण वाले तो प्यार करती थी, अब प्यार तो बैर से तो प्यार अच्छा ही होता है ना तो बैर करने वाले किसी तरह से भगवान में लग जावे तन्मय तो होते ही सब नष्ट हो जाता, काम क्रोध भय स्नेह किसी भयात कंस द्वेषाचित निर्वाह भय से कंस मुक्ति होगी। भय लगो प्रेम करो वैर करो कुछ रे भगवान के साथ संबंध कर दो मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि वो चीज ऐसी है अनिच्छे आप संस्पर्श दहते भी पावक बिना इच्छा भी अग्नि के छुओ तो बड़े गई तो इस बात से भगवान के संबंध किसी तरह से हो गया तो निर्गुण हो जाएगा गुण छूट जाएगा सबसे। इसमें मैं आश्चर्य नहीं करना तेरे को, तेरे इस तरह कर रहा है किताशा गुण ध्यान कथम, ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए तुम्हारे को, क्योंकि आखिर भगवान है, वस्तु क्या है, वस्तु शक्ति है भगवान है। अगर योगेश्वरेश्वरे कृष्ण योगेश्वरों के ईश्वर, योगेश्वरों के ईश्वर जितने योग है गले योग अर्थ योग राज योग मंत्र योग अनाशत योग कई योग, उन योगों के जो ईश्वर उनके भी ईश्वर भगवान है, उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें किसी तरह से संबंध जोड़ दो। ये तो इस वास्ते वो मुक्त हो जाता है, भगवान के साथ किस तरह संबंध जोड़ दो तो मुक्त हो ही जाता है। अशुभ का अर्थ रजोगुण और तमोगुण लेते हैं और मंगल का अर्थ सत्वगुण लेते हैं, तो बात तो वही है क्या भगवान का जो विरह है वो रजोगुण और तमोगुण को ही नष्ट करने वाला होगा, क्या भगवान का प्रेम केवल सत्वगुण को ही नष्ट करने वाला होगा? नहीं, अशुभ और शुभ का अर्थ, अशुभ का अर्थ, अशुभ और शुभ का अर्थ बताया, भगवान के विरह में जो तीव्र ताप हुआ उससे क्या रजोगुण और सत्वगुण इससे बहुत विनिष्ट हुई है? तो वो बात नहीं आई, वो बात नहीं आई, वो बात तो नहीं आई, तो बात वो तो मैंने दृष्टि नहीं दी, फिर सोचेंगे पर सोचने की जरूरत नहीं है। कारण क्या है कि केवल गुण ही नष्ट नहीं हुए, केवल गुण तो नष्ट हो जाए तत्व ज्ञान से भी, केवल गुणों का नाश तो तत्व ज्ञान से भी हो जाएगा, अपने स्वरूप के बोध से भी, परंतु परम प्रेम की प्राप्ति हुई, ये उत्तर परम प्रेम जो कहते हैं ये गुणातीत होने पर मिलता है, आत्मा रामार्थ मने हो निर्गंधा अपिरुक्रमे कुरंती अहेतु किम भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि। जो भगवान ऐसे हैं जो गुणातीत होते हैं वे इत्थम भूत गुण। एक दूसरी बात आती है मुक्त मुक्तों के शब्द बोध गए निर्गंधा अभी कुरुक्रमे कुरंती अहेतु किम आत्मा राम है तत्व ज्ञान हो गया। तत्व ज्ञान से गुण नष्ट हो जाते हैं गुण तो तत्व ज्ञान से हो जाते हैं। आत्मा राम से निर्गंधा जब निर्गंध भेदन हो गई तो मुक्ति हो जाएगी। गुरुकुल में करंति अहेतु की भक्ति वो अहेतु की भक्ति मिली उनको प्रेम मिला। प्रेम गुणातीत है तत्व ज्ञान है वे भी आत्मा राम गुणाकर्षी वो शब्द है आत्मा राम गणाकर्षी। आत्मा राम गण है जो परमात्मा में है जैसे शनकादिक है जैसे भगवान शंकर है ये आदमी को कोई इच्छा नहीं।